الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكو جلدي سلام الله وبركاته عليكم دل سيتنا نيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم دي نيان يالا يالنا يالا اغاليكو تي خول ييغا خامني تي لا جيم ليس نانيو كون نيتي سار نيك اك يين تاي تي سونو نينتيلو سار موي سوره النساء دي سار بو خامني موي سوره جيجين نيغي بوك تي سار ييغا خامني مدينه لا نيو واتي nek temeri sar wala temeri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb ni ngi wacci medina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy juroom fukkelu aya ak juroom ñet ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi ni ngi wacci ginaa bi nga xamne suratul mumtahanna waccina di sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay noxe li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay jublu ci leral walu sharia li nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne dafa yeku ci ki ñu tudde jigen ñi yeku ci li ñu tudde keur ñi yeku ci li ñu tudde njabot muy famille ñi yeku ci li ñu tudde rew ñi yeku ci li ñu tudde al mujtama waye ni ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tudde ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tudde suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc medina bi wacc medina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joge dafa dadi tambale ci waxtane ci akki jigen waxtane ci akku ko xamne amul li wayjur manam kok wayjur mu goor dafa faatu ñukoy tudde jirim rawati nak jirim yu jigen yi nga xamne ñi ngi ci seen keri wayjur yo xamne du ñom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu dadi saxal seeni ak ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni ak ti suñu liggéeyé saxal seeni ak ti walu dencante te moy tak ñu tak leen naka nonu mu xettali jigen ci ci ko ceddo gi tegon ci ko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di tecc gi miñum diko def fañi def xariya te it so gisee ko xamne ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolek sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli len fofé indi len fo xamne fudul alquran do l'islam do len mëna indi fofu ndax do len xamé nonu sar bi andi kon te mu jigen ñongal terangam garder ko ak jigenem wo jigen andi ko ci yemalé ko ci ay ak jox ko li nga xamne mom la akko ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santani goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaarak wa ta'ala kudul mom xamé won nim xamé mbir yi amul sax ku ñuy dendalek mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtana na mom sarwi jigen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nafat muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nunu sarbi jeulna nosé li ñuy tuddé leunkelo gu dox ci digënté ñaari way dencanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu waye tak soxna ki koy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak cyan muy tuddu may bu ñeuk du ab ñeuk cyan mi jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiefel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge akku jeuker ci jabaram akku jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jiego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né fiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndëgër layu jigeel mu woné fi itne qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam di ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci bepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek pinti mi set mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënté lahenté bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekké jigen jo tafel mu nango nek jigen goor go tafel mu nango nek goor dom jo tafel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su boba néna société bi dina dëgër bimu joggé nak ci al islah dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xamné mbirum biti la lo xamné da fay waral nit ñi am koolute go xamné koolute saxla koolute dal mu digël len ci bëpp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajal ko té bay ko xel bimu ci joggé mom sar bi dafa daldi teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yenen réew ya daldi ci indi mbirum kër kër yi biñu ci de jihad contre nafiqi wone né nafiq mom a febar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca daldi indi li nga xamné moy mbirum yonent yalla isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wour la bop moko ci wax wala taqulu salasatun intahu khayran lakum inma allahu ilahun wahid sar bi nak jigen lañ ko tuddé ndax li nga xamne mo ci nek ci ay atté yu jëm ci jigen muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamne mom lañu xam ci bir alquran muy suratul talaq su bëggee boole nag sar bi ma génn muy suratu Ali Imran ak sar bi ma nekk moo di bi Ali Imran di jeex yàlla def ne yaa ayuha alladina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوك دادني يا أيها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك ليك ناي سيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي nit ñi di def fo mo xamne dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci sa morom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci moromam jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu wenn akke rek fofu la sa morom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax waxta aqida lam ta wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da déggina waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak niñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu nappé ci kon fatiha nappi ci baqara nappi ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bay li ñi def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte woon mbirum jigen ñi lol yalla na yalla jappale ñu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ey nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mo len bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yeen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha tabakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la olof di wax jabar wa bassa mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñoo na ci ñaari témir yon ak ñin fukk boko defé bo jëlé ya yo na ci bopam ñew na fukk yon ak juroom ñett ci biir sar bi dik na ci ñett yon nim dik ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani kemtan gu alquran kemtane ak tolo gu mu tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñewna ci jurum ñaar jurum fukk yon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yon ak jurum ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len mu jox la sari alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ku dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk innallaha yalla de kana raqiban aleikum kulen fuglu la sarbi simu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo demé ci ben mu fasir buñ wax sayyid hawa day wax né suratu nisa suratu taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jexalugul ay gi né wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak duñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal ti nekkoo fu nak buñ la netlé mën na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañoo waram suñu dé maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñuy maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko degg li leen yalla wax yalla def na yaayoon na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fiñuy tok di maye jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku ragalu yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalu yalla do am ci feyam ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay maye ragal len yalla yeen ñi xéer ragal len yalla ba xam li ngeen di xéde lan la ndax ki ñi maye mas na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy maye nga xéde ne war nañ ko maye dug nga ci lo xam ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi maye ko nga fekke ko dug nga kon kuy xéde ku nek bu yalla ne ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay xéde na leer nit bala xéde na xam lu muy xéde kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yak mom ñu ngi len bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku na dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw ci mën na japp ne dafa jombu jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw ci te ñaar yoy yeb amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fa ñuy maye ni nga xamé né na lañuy fay leralé ya ca def yalla da di ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su la benn way ñewon la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlal pé sangam fay nangam wacc barap sangam lool nga ko wax tracel ko ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci boori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak loolu moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def sune baye len day baye motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin doora ne iyyaka na'budu kon nak yalla ñun ñepp nañu nango am taqwa su tere ñu baye su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla néna wa atul yataama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamné seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dé goor ñu mat jigen buñu dé jigen ngen jox len sen alal jalen sen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibakh bi tayyib ci alal jibakh bu fekké da amone alal jibakh ci bir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ya jox ko yu baxut ya yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum sen alal ñom jirmi ila amwalikum tibir seni alal yen ñu denk jirim yi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolek sa alal lek innahu lek ga day kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko xamal alalam bamu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen atté muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qistum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigeen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci sen keur ñen ragal bu ñen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag sa xel nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi ngi ko wara jox ci walu maygu ñeuk mu ñaka mat yalla ne su ngeen ragale lola te lek akku jigen day bakkar bu reey reey su ngeen ko ragale bayil len len fa bu len len jema tak ni ni def mu ne fankihu tak len ma taaba lakum latay tayen min an nisaa'i ci jigen ni fankihu tak len ma taaba lakum min an nisaa'i ci jigen ni tak len mu jeufandiko fa moy tel leena tak goor day tela tak soxna jigen day tela sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna mayé goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen tela tak ma taaba lakum min an-nisa ñaata mune masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa ruba'a kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambule tek ca ñet tek ca ñent su tambule won ci ben bukut ak bimu tambule ci ñaar tek ca ñet tek ca ñent kon li tax nak mu waxe ni modi aduna fi digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski ji wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xaru tabaski yu digeen su turum zakarum tabaski sax day mu goor mu digeen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolou lu figu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu féké né goor gu nekk da nga jël ben soxna képp ci soxna yi li def ci mbéd mi moy ëpp fuuf ten kam num tollu ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nekk nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan len ñu dé ci ak ñank tak len té fexelo len yoré mo gën wañi li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yoonte baangi wax né sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo démé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topoto kon fankihu denci len ma taaba lakum min an-nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni bu tudut jigen nit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mujj ag ñu nan ndax gor man na tak gor loolu yalla xamone motax mu andi fi baatu min an-nisaa'i ci jigen ni ñen tak ñaar wala ñet wala ñent fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña manu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yomal khiyamé genn wal ngay dekki walé sa genn wal gi day paralysé so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma manu parce que deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben suba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gan nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé nan yemlé ku soxla dal nga jëndal ko wi ko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi nak ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki né momi sok nga jëndal ko 15 mètres day def suba ba dal ye mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragale mandu na ngeen jëm ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko ama mandu kër koku mom man ngeen ko té moy li ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yamal xiyamé du baax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñepp su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom te mo ñi nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baxul ci gor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté gor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu gor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noxé wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëncënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rum ar ruman da ngay fekk ak njam amon na fa xam ngeen hajara ab jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarkalla ca jamono yaglawon kon ak njam yagona liko dan fof nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñoo wala goor ñoo jappale ñi ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bi mu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bi mu ñewé mom islam daaj ne nañu daal di jog teurel yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu ne goralal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yak sama yaay la yamale mune goralal jam ku giñ mune goralal jam ku dok ci wéru koorté fay ko mune goralal jam ku jotté soxnam mune goralal jam jam bi itam nak su bëggé bindu pour jotu mune na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mune kon bu ngeen munta tak ñent ndax mënu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamne mom la sen ndey jor mom te modib jam lolou moy li gëna jégué ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat waye ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jégué touti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attan nak so jele batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ni mayat len an sey in ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lekk len ko hani'an mari'a, lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen. Mm.